Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Tebbet yeda ebi lehebin ve teb. Ma ağna anhu maluhu ve ma keseb. Seyasla naran zâte leheb. Ve emra'atuhu hammâletel hatab. Fî cîdihâ hablum min mesed. Bugünkü dersimiz Kur'an-ı Kerim'in 111. suresidir. Tebbet suresi diye anılan bu surede Allah-u Teala şöyle buyuruyor. Ebu Leheb'in elleri kurusun. Zaten kurudu da. Onun ne malı kurtardı ne de kazancı. O alevli bir ateşte kızaracaktır. Odun hamalı karısı da. Üstelik gerdanında liften bükülmüş bir ip bulunacaktır. Biliyorsunuz Ebu Leheb, yani bu surede adı geçen Ebu Leheb, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin amcasıdır. Yani asıl adı Abdülozza. Ebu Leheb de onun bir vasfı, bir lakabı olarak kullanılıyor. Çünkü kırmızı ve parlak yüzü olan bir kişi. Yani saçları sık, iki tarafından böyle iki örük halinde yapılmış, parlak ve kırmızı yüzlü bir kişi. Ondan dolayı adına Ebu Leheb deniyor. Bu zat Peygamberimizin dediğimiz gibi amcası ama tamamen düşman tarafında yer almış. Ebu Süfyan'ın kız kardeşi olan Ümmü Cemil'in kocası Ebu Süfyan tarafında yer almış. Haşimoğulları 3 yıl boyunca abluka altına alındıkları halde Ebu Leheb bu ablukaya girmemiş. Ve Peygamber Efendimiz'in en azılı düşmanlarından olmuş. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem insanları Allah'ın dinine davet ederken o da arkasından gidiyor, diyor ki bu sapıtmış birisidir, sakın bunu dinlemeyin, bu yalancıdır diyor. Yani o insanları şeyde biliyorsunuz, İbrahim Aleyhisselam zamanından itibaren Mekke'de sürekli panayırlar kuruluyor. Belli mevsimlerde. Panayırlara her taraftan mal getiriliyor ve insanlar geliyor. Peygamber Efendimiz de onu fırsat bilerek kendi dinini yaymaya çalışıyor. Yani görevini yerine getirmeye çalışıyor. İşte öyle yerlerde hemen arkasından gidiyor. Buna inanmayın diye propaganda yapıyor. Karısı Ümmü Cemil de buna destek veriyor her konuda. Zaten işte Mekke'nin ileri gelenlerinden asil bir ailesinin kızı, Ebu Süfyan'ın kız kardeşi. Onun için Allah-u Teala ahirette de Ümmü Cemil'in kocasının cezasına destek vereceğini ifade ediyor ayet-i kerimede. Tebbet yeda Ebi Leheb'in. Ebu Leheb'in iki eli kurusun. Tabi bu bir beddua. Ve tebbe zaten kurudu da. Ma ağna anhu maluhu ve ma keseb. Zengin bir insan, itibarlı bir insan. İşte bir rivayet ediliyor, eğer yarın ahirette cehenneme gidecek olursam ben malımla kendimi oradan kurtarırım falan demiş gibi de söyleniyor. Tabi bu işler ne kadar doğru ne kadar yanlış. Bu tür rivayetler genellikle daha sonradan uydurulan rivayetlerdir. Ama bu dünyada insanlar malının ve itibarının kalıcı olduğunu zannederler. İşte ayetlerde de var, yani eğer ben Rabbimin huzuruna gidecek olsam Rabbim bana bu dünyadakinden daha fazlasını verir diye son derece böyle laubali olurlar bu tip insanlar. Çok aşırı derecede kendilerine güvenirler. Zannederler ki dünyada neysek ahirette de o oluruz. Seyasla naran zâte leheb. Evet. O alevli bir ateşte kızaracaktır. Alevli bir ateşte kızaracaktır. Tabii cehenneme girme işi biliyorsunuz hesap görüldükten sonra olacak. Henüz hiç kimse cehenneme girmiş değil. Onun için bu gelecekle ilgili bir ifade. Ve mraatuhu, karısı da öyle. Hammaletel hatab, hem de kocasını odun taşıyacak. Yani şimdi nasıl kocasını destekliyorsa Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme karşı, orada da kocasının azabını destekleyecek. Daha çok azap çekmesi için. Fî cîdihâ hablum min mesed. Tabi omuzunda da bir ip. Liften bükülmüş bir ip. Şimdi bu zengin bir kadın olduğu için boğazına, omuzuna genellikle süsler atar. Cehennemdeki süsü de liften bükülmüş bir ip olacaktır boynunda. Sen misin böyle yapan? Hadi bakalım. Şimdi burada asıl konu şu. Bu surenin inmesine sebep olan bir olay var. Buhari'de geçiyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir gün Kureyşlileri çağırıyor. Sonra onlar toplandığı zaman önce çukur yerde iken sesleniyor. Sonra dağa doğru çıkıyor. Herkes toplaştığı zaman yüksekçe bir yerden konuşuyor. Diyor ki, size desem ki sabahleyin ya da akşam bir düşman gelecek ve buraya baskın yapacak, bana inanır mısınız? Tabii inanırız diyorlar. Sonra diyor ki, bakın diyor, madem hani benim doğru söylediğimi kabul ediyorsunuz, önünüzde bir azap var, şiddetli bir azap. O azap gelmeden önce ben sizi uyarıyorum. Yani gelin benim peygamberliğime inanın, o azap gelmeden önce yaptığım tebliğe uyun demiş oluyor. O zaman Ebu Leheb hemen şey yapıyor, diyor ki, sen bizi bunun için mi topladın? Yani sen kuruyasın, yok olasın şeklinde bir beddua ediyor. Bunun üzerine bu sure iniyor. Tebbet yeda Ebi Leheb'in. Şimdi burada Ebu Leheb henüz ölmemiş. Hayatta. Peki hayatta yaşayan bir kimsenin cehenneme gideceğini önceden söylemek nedir? Daha ölmemişken bu kimsenin cehennemlik olduğunu söylemek nedir? Hani bir kader inancı meselesi var ya, daha ölmeden bu kişinin cehenneme gideceğini, karısının cehenneme gideceğini, cehennem ateşinde kızaracağını, karısının odun taşıyacağını, boynunda bir liften şey bulunacağını, bükülmüş liften bir ip bulunacağını falan söylemenin hükmü nedir? Şimdi birçok kimse kader konusundaki işte geleneğe uyarak diyorlar ki işte insanların cehenneme gideceği, cennete gideceği zaten önceden bellidir. İşte ana rahmindeyken Said Said'dir, Şakî Şakî'dir. Yani biri cennetlik mi, cehennemlik mi olduğu ana rahmindeyken bellidir. Ki genellikle bizdeki kader anlayışı böyledir. Yani derler ki işte insanlar yaratılmadan önce Allahü Teala onlarla ilgili her şeyi yazmış. Allahü Teala'nın yazdığından başkası da meydana gelmez. Dolayısıyla işte cennetlik ya da cehennemlik olduğumuz ortada bellidir. E peki belliyse biz bu dünyaya niçin geldik diye sorduğunuz zaman da şunu söylerler. Bu Allahü Teala'nın bilgisindedir. Onun bilgisi illa da yani senin öyle yapmanı zorunlu kılmaz. Şimdi bunlara sorsanız deseniz ki peki Allah'ın bilgisi değişir mi? Hayır, değişmez derler. Öyleyse ister yazmış olsun ister yazmamış olsun, bilgisinde olsun olmasın, o zaman bu dünyaya gelmenin anlamı ne? O zaman Allahü Teala'nın men ihtede fe innema yehtedi li nefsi, kim yola gelirse kendisi için yola gelmiştir. Ve men dalle fe innema yadillu aleyha, kim de yoldan çıkarsa kendi aleyhine yoldan çıkmıştır. Ve la teziru vaziratun vizra uhra, kimse kimsenin yükünü taşımaz, günahını taşımaz. Ve ma kunna muazzibina hatta neb'ate rasule, bir peygamber göndermeden de kimseye biz azap etmeyiz diyor. Peki bunun anlamı ne? Eğer insanlar inanma ya da inanmama konusunda hür değillerse Allah neden peygamber gönderir? Eğer peygamber gönderdiyse ya da peygamber gönderdiği kavme azap etmesi, göndermediği kavme azap etmemesi neyi değiştirir? Şimdi bu kader inancına sahip olanların en çok üzerinde durduğu konulardan birisi Tebbet Yeda suresidir. İşte bunda delil gösterirler. Bakın, Ebu Leheb ölmeden önce cehenneme gideceği zaten belli. Ve böylece şey yaparlar, yani insanların çalışmasına, ibadet yapmasına herhangi bir yani gerek kalmadığını söylemeye gelir sonuç. Hatta bir hadis şöyledir. İşte Şakî annesinin karnındayken Şakî'dir. Yani bir insan cehennemlik ise annesinin karnındayken cehennemliktir. Bu insan hayattayken İyi insanlar gibi davransa, tam dört dörtlük Müslüman olarak yaşasa, annesinin karnında cehennemlik yazıldığı için ömrünün sonunda cehenneme gitmesini gerektiren bir iş yapar ve cehenneme gider. Diğeri de eğer Said yazılmışsa, ömür boyu kötü işlerle de meşgul olsa, ömrünün sonunda cennete gitmesini gerektiren bir iş yapar ve cennete gider. Şimdi böyle olunca, yani yapı bu. Böyle olunca insanlar acaba akıbetimiz ne olacak diye kara kara düşünürler. Şimdi bunlar tabii Kur'an-ı Kerim'e uygun olan şeyler değil. Öncelikle şu Tebbet ile ilgili olan kısım üzerinde durmaya çalışalım. Şimdi Bakara suresinin baş tarafını açarsak, ikinci sayfasını, hatta birinci sayfadan itibaren başlayalım. Bak mesela diyor ki Allahü Teala burada, Elif lam mim, zâlikel kitâbu lâ raybe fîh, huden lil muttakîn. Elif lam mim, Bu kitap içerisinde şüpheye yeri olmayan kitaptır. Müttakilere yol gösterir. Müttaki ne? Kendini koruyan kimselere yol gösterir. Şimdi insanların bir kısmı kendini salıverir. Ne olacak? İşte hayatımı yaşayacağım, işte şöyle yapacağım, böyle yapacağım gibi kendisini salıverir. Bunlara değil. Ama kendisini korumak isteyenlere bu kitap yol gösterir. Bunlar kimdir? اَلَّذ۪ينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ İmanları gaybda olandır. Yani içten inanan insanlardır, kalpten inanan insanlardır. Çünkü kalp benim gaybımdır. Buradaki imanı hiç kimse bilmez. Allah bilir. Öyle olduğu için de Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme Cenab-ı Hak diyor ki اِنَّكَ لَا تَهْد۪ي مَنْ اَحْبَبْتَ Sen istediğin kişiyi yola gelmiş sayamazsın. وَلَاكِنَّ اللّٰهَ يَهْد۪ي مَنْ يَشَى Ama Allah gayret gösteren kişinin hidayetine hükmeder. وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَد۪ينَ Çünkü kimin yola geldiğini bilen en iyi o bilir. Bakın, kimin yola geldiğini en iyi o bilir diyor Allah-u Teala. Demek ki yola gelmeyi bizim fiilimizdir. O fiili biz yaşadığımız zaman, kalpten inandığımız zaman kalbimizi Cenab-ı Hak bildiği için bu adam yola gelmiştir ya da gelmemiştir şeklindeki hüküm Allah'a aittir. Ama peygamber kalbi bilmez. Hiç kimse bilmez. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem dış görünüşüne bakar, bu yola gelmiş der. Ama aslında münafık olabilir. اَلَّذ۪ينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ Yani imanı kendi gaybında olan, kalbinde olan kişidir. وَيُقِيمُونَ الصَّلَةِ Namazı kılarlar. Bak bunların hepsi iradi fiiller, isteyerek yapılan fiillerdir. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ Kendilerine rızık olduğumuz olarak verdiklerimizden de harcarlar. وَالَّذ۪ينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا اُنْزِلَ اِلَيْكَ وَمَا اُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ Sana indirilene ve senden önce indirilene inanan insanlardır. وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوْقِنُونَ Ahiret konusunda da kesin inançları vardır. اُولَٰئِكَ عَلَى هُدَمْ مِنْ رَبِّهِمْ وَاُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ İşte Allah tarafından gösterilen doğru yolda olanlar bunlardır. Umduklarına kavuşacak olanlar da bunlardır. Tamam. Bu tamamen kişinin kararıyla oluyor. Peki şimdi öbür tarafa gelirsek innellezine kafaru kafirlere gelince sevaun aleyhim enzertehum em lem tunzir onlar için fark etmez ister uyar ister uyarma la yu'minun inanacak değillerdir hatemallahu ala kulubihim ve ala sem'ihim ve ala absarihim gishave şimdi burada hatemeye Allah mühürlemiştir diye mana veriyor. Mesela Allah kalplerini ve kulaklarını mühürlemiş, gözlerine de perde indirmiştir, perde inmiştir. Şimdi ne oldu burada? İnananlar hür, öbürleri hür değil. Allah kalbini mühürlemiş, kulaklarını mühürlemiş. E ne yapacak bu insan? Yapacağı hiçbir şey yok. Kapanmış gibi gözüküyor. Ondan sonra ve ala sem ve ala absarihim gishave gözlerinde de şey var. Perde var. Ve lehum azabun azim bunlara büyük bir azap vardır. Peki bunu böyle birisine azap olur mu? Kalbi mühürlenmiş. Kulakları mühürlenmiş. Gözüne de perde çekilmiş. E ne yapsın? Olay bu değil ama. Olay bu değil. Şimdi buradaki mühür kelimesi yani bu hateme kelimesi aslında şöyle bir üzerine mühür vurduğunuz zaman orada çıkan iz anlamına geliyor. Şimdi bu insanların yaptıkları davranışlar kendi fiilleri kendileri üzerinde bir iz oluşturur. Yani bunlar kendi ihtiyari kendi tercihleriyle yaptıkları işlerden dolayı böyle olur. Yoksa düşünün Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin bulunduğu Mekke'yi. Mekke'de Müslüman olanların tamamı kafir değil miydi başta? Değil mi? Yani. Müşrikti yani. Yani içlerinde müşrik olmayan birkaç kişi olabilir. Ama tamamı müşrikti. Eğer şimdi biz bu ayeti bu meallerde yazıldığı gibi anlarsak, bunların hiçbirisinin Müslüman olmaması gerekir. Öyle değil mi? Şimdi burada olay şu. Bu insanların yapmış oldukları davranış, yani bu iradi bir davranış. Adam kafir, görmezlikten geliyor, görmüyor değil. Ebu Leheb gibi. Ebu Leheb yeğeninin yalan söylemediğini gayet iyi biliyor. Söylediklerinin doğru olduğunu çok iyi biliyor. Karısı Ümmü Cemil de öyle. Fakat kendisi kendi hayat biçimine uygun görmediği için, kendi itibarına, kendi beklentilerine uygun görmediği için yeğeninin öne çıkmasını istemiyor. Ve burada bile bile yanlışlar içerisine gidiyor. Bile bile yanlışlar içerisine gidiyor. Yoksa haşa, Cenab-ı Hak hiç kimseyi bilmeden yoldan çıkaracak değildir. Haşa. Bile bile yanlışlar üzerine gidiyor. Bu yanlışlar yavaş yavaş kendisinde bir yeni bir huy oluşturuyor. Bu yeni oluşan huy farklı oluyor. Şimdi bakın, biliyorsunuz insan diğer canlılardan farklı bir varlıktır. Diğer canlılardan farklı. İnsanı farklılaştıran neydi? Ruhuydu. Yoksa vücudunun şeklinin şöyle böyle olması değil. Hani biliyorsunuz bu Darwinciler işte maymuna benzetiyorlar insanı. İşte arada bir geçiş varlığı olacak diyorlar. İşte onu bulamıyorlar falan. İnsanın görüntüsüne bakıyorlar. Halbuki Kur'an-ı Kerim ana rahmindeyken her şeyiyle tam bir insan olan ama ruh üflememiş olan cenini diğer hayvanlarla aynı kategoride sayıyor. Ne zaman ki ruh üfleniyor, farklılaşma o zaman başlıyor. Şimdi bu ruhun bir özelliği var. Bir de kendisine ruh üflenmemiş olan, yani insandaki ruha sahip olmayan hayvanlar var. Mesela hüthüd olayı var. Hüthüdün durumu farklı. Şimdi ona da bakarız. Şeyde elimizdeki mealin 379 ve 380. sayfalarında insan da farklı. Şimdi Allahü Teala bize ruh üflemeden önce vücudumuzun tüm organları oluşuyor. 42 günlükken biliyorsunuz kalp atmaya başlıyor. Sonra gözler oluşuyor, kulaklar oluşuyor. Fakat ruhun üflenmesiyle birlikte o yeni bir yapı oluşuyor ki bu yeni yapının oluşması 6 ay sürüyor. O diğer şey, yani bu maddi vücudun oluşması 15 haftada tamamlandığı halde o ruhla birlikte, ruhla iç içe olan vücudun oluşması için bebek annesinin rahminde 6 ay kadar kalıyor. Bu 6 ay içerisinde oluşan bir şey var, sem var, işitme kabiliyetinin yanına dinleme kabiliyeti oluşuyor. Basar var, görmenin yanında basiret oluşuyor. Yani bir görüneni de görüyor, görünmeyeni de tahmin edebiliyor. Bir de o kan pompalayan kalbin yanında gönül oluşuyor. Ona kalp de deniyor, gönül de deniyor. Ama hayvanlarda bu yok. Hayvanlarda akıl var. Hayvanlarda konuşma var. Ama hayvanlarda dinleme, basiret ve o ruhla birlikte oluşan kalp yok. Yani gönül yok. Öyle olmadı, öyle olduğu için hayvanlar yanlış karar vermiyorlar. Ama insanlar bile bile yanlış karar verebiliyorlar. İnsanlar bile bile yanlış karar verebiliyorlar. Çünkü o insanda karar mercii akıl değil, kalp. O basiret de, kulak da kalbin emrinde. Akıl bir şeyi gösteriyor, diyor ki şu doğru. Ama kalp menfaatlerine uygunsa kabul ediyor, değilse reddediyor. Mesela işte şeyin Firavun'un mesela o açtığınız şeyden 379. sayfaya hemen dönün. Firavun ve hanedanına Musa aleyhisselam bütün şeyleri gösterdi. Mucizeleri gösterdi. Bunlar kesin olarak Musa aleyhisselamın ve Harun aleyhisselamın peygamber olduğunu biliyorlardı. Kesin biliyor. En küçük şüpheleri yoktu. Bak diyor ki وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْكَنَتْهَا اَنْفُسُهُمْ Bile bile inkara yöneldiler. Musa aleyhisselamın gösterdiği mucizeler karşısında. Ama bu Firavun ve hanedanı ve onun önde gelen adamları içten kesin olarak biliyorlardı ki bu Allah'ın peygamberidir. Çünkü akılları başka bir şeye karar vermezdi. Ama kalpleri bunu kabul etmedi. Aklen bunu kesin olarak biliyorlar. Biliyorlar ki bu Allah'ın peygamberi. Ama kalpleri bunu kabul etmiyor. Niye kabul etmiyor? Zulmen ve uluvva. Bunlara zulmetmek istiyorlar. Bu kim ya? Bunlar bizim, bütün İsrailoğulları bizim kölelerimiz değil mi? Şimdi biz bunları mı dinleyeceğiz? Bu kim oluyor? Çünkü üstünlüklerini ortaya koymak için, zalimi olmak için bunu yapıyorlar. İşte burada bu kararı veren akıl değil. Bu kararı veren kalp. Yanlış olduğunu bile bile bu kararı veriyor. Sonra bu kalp göze emir veriyor. Şunu şunu görmeyeceksin diyor. Sakın bana gördüğünü söyleme diyor. O dinleme cihazına diyor ki şunları dinleme. Onun için ne söylerseniz söyleyin dinlemez. Kararını vermiş bir kere. Ne gösterirseniz gösterin görmez. Görmek istemiyor. Aslında gözünün önünde ama görmek istemiyor. Ses kulağına geliyor ama dinlemek istemiyor. Çünkü o ondaki oluşan o farklılaştıran şahsiyet şeyden farklılaştıran hayvandan farklılaştıran şahsiyet işte zalimlik ve üstünlük ben daha üstünüm sen kimsin dediği için kabul etmiyor. İşte Ebu Leheb de aynı. Ebu Leheb de aynı. Yeğenini adam yerine koymak istemiyor. O kim? O bizim başımıza mı dikilecek? Aynı mantıkla şey yapıyor. Ama mesela burada şeye bakın. Hüdhüd bir kuş. Kuş. Biliyorsunuz Süleyman Aleyhisselam kuşlara da hükmediyor. Kuşlardan ordusu vardı Süleyman Aleyhisselam. Hüdhüd'ün izinsiz olarak görevini terk ettiğini görünce ben ona bir şey yapacağım, ceza vereceğim dedi. Ya da bana açık bir belge getirir. Sonra fazla vakit geçmeden geldi Hüdhüd. Diyor ki bakın bir kuş konuşuyor. Senin diyor kavrayamadığın yani bilmediğin bir şeyi gördüm diyor. Sebe'de kesin bir haber getirdim sana. Yani o Yemen tarafından Sana kesin bir haber getirdim. Evet, orada diyor bir kadın gördüm. Onlara kraliçelik yapıyor. Her şeyi var. Büyük de bir tahtı var diyor. Ama ondan sonra şunu söylüyor. Vecettuha ve kavmeha yescudun lişşems. Bir şaşkınlığını ifade ediyor diyor. Baktım o ve kavmi güneşe secde ediyorlar. Min dunillah, Allah'la kendi aralarına güneşi koymuşlar. Aracı olarak güneşe secde ediyorlar. Şimdi bu gök cisimlerine tapanlar Allah'ın göklerin ve yerin idaresini işte güneşe, aya, yıldızlara verdiğini zannederler. Artık bu işlere Allah karışmıyor. Onlara ve onun için onlara ibadet ederler ki istekleri yerine gelsin. Allah da kendi aralarına onu koyarlar. Ve zeyyene lehumuş şeytanu amalehum. Şeytan onların amellerini kendilerine süslü göstermiş. Bakın bir kuş bunu biliyor. Şeytanı biliyor. Güneşe tapılmayacağını biliyor. Fesaddehum anissebil ve onları yoldan çıkarmış. Fehum la yetedun, yola gelecek değiller diyor. Ella yescudu lillahi'llezî yukhricul khab'a fi's-semâvâti ve'l-ard ve ya'lemu mâ tuhfûne ve mâ tu'linûn. Ya bunlar göklerde ve yerde gizli olanları ortaya çıkaracak olan, onların gizlediklerini ve açığa vurduklarını bilen Allah'a nasıl secde etmezler diye şaşırıyor. Allahu la ilahe illahu. Allah ki ondan başka ilah yoktur. Huve rabbul arşil azim. O büyük arşın da sahibidir. Şimdi bu kuşun değerlendirmesi ne kadar doğru değil mi? Ne kadar doğru. Peki nasıl oluyor? Niye bu kuş şaşırıyor böyle bu davranışa? Çünkü Süleyman Aleyhisselam'ın çevresinde bunu görmemiş. İlk defa gördüğü için şaşırıyor. Çünkü kuş aklıyla düşünüyor. Kararı aklı veriyor. O bilmiyor ki oradaki insanlar da kararı akıl vermiyor. Kalp veriyor. Kuşumdan haberi yok. Kararı akıl vermiyor, kalp veriyor. Kalp verdiği için kalp bile bile yanlışa karar verebiliyor. Ondan dolayı mesela hayvanlardan iman istenmiyor. Bakın bizim vücudumuzda çifte şahsiyet vardır. İki şahsiyet vardır. Hepiniz bunu bilirsiniz. Gayet iyi bilirsiniz. Kendinizi şöyle bir gözlemleyin. Doğru olduğunu bile bile birçok şeyi yapmıyoruz değil mi? Yanlış olduğunu bile bile yaptığımız şeyler var mı? Ama hayvanlarda bu yok. Çünkü onlar tek şahsiyetli varlıklar. Bizim gibi çift şahsiyeti değil. Bizdeki çift şahsiyeti 35. surenin 11. ayetini bir açın lütfen. (Gülüyor) 436. sayfa. Bakın bu çift şahsiyet ana rahminde oluşuyor. Diyor ki Allahü Teala burada. Vallahu halakakum min turabin. Allah sizi topraktan yarattı. Çünkü bütün bizi var eden tüm gıdalar topraktan gelir. Sümme min nutfetin, sonra döllenmiş yumurtadan. Ana rahminde annenin yumurtasıyla babanın spermi birleşir, döllenmiş yumurta olur. Sümme cealekum, ondan yaratılış tamamlandıktan sonra ruh üflenince cealekum ezvacen, sizi çiftliler olarak oluşturdu diyor. Yani bir vücudunuz var, bir de ruhunuz var. وَمَا تَحْمِلُوا مِنْ اُنْثَى Herhangi bir dişi varlık hamlinden ne taşırsa وَلَا تَدَعُوا Hangi doğumu yaparsa illa bilmeyi mutlaka Allah'ın bilgisiyle olur. وَمَا يُعَمَّرُوا مِنْ مُعَمَّرٍ Yaşayan kişinin yaşaması ya da yaşayan bir canlının yaşaması وَلَا يُنْقَسُوا مِنْ عُمْرِهِ ya da ömründen bir şeyin kısaltılması İlla fi kitap, mutlaka bir kitapta kayıtlıdır. Yani kayda geçmeden hiçbir şey olmaz. İnne zâlike alallâhi yesir, bu Cenab-ı Hakk'a kolaydır. Bakın burada ne diyor? Biz de ana rahmindeyken çiftleşme oluyor. Yani ruhla beden çiftleşiyor. Bu biliyorsunuz uyuduğumuz zaman vücut kalıyor, ruh gidiyor. O zaman teke düşüyor. Teke düşünce insan olmuyor artık o. Dolayısıyla uyuyan kimsenin sorumluluğu yoktur. Öldüğümüz zaman da vücut çürüyor, ruh gidiyor. Ama vücut yeniden yaratıldığı zaman ruh gelip vücuda giriyor, tekrar çiftleşme oluyor. Ve izen nüfusu zuvvicet. Tekvir suresinde Cenab-ı Hakk'ın bildirdiği şey. İşte biz de bizdeki karar akılla değildir. Karar kalpledir. Yani ruhun kalbiyledir. Ruhun kalbiyle olduğu için insanlar mesela hüthüt kuşunda öyle bir şey, öyle bir karar mekanizması olmadığı için şaşırıyor. Asıl insanı farklılaştıran budur. Hayvanlarda böyle bir şey yok. Dolayısıyla efendim insan maymundan mı gelmiş bilmem benziyor, şurası benziyormuş burası. Kardeşim %100 benzese de %100 olsa bile onda madem ruh yok o hayvandır, başka bir şey değildir. İnsan olması mümkün değil. Kaldı ki Adem Aleyhisselam herhangi bir hayvandan da gelmiş değil, onun şeyi de embriyosu da hiçbir hayvanla ilişkisi olmaksızın topraktan oluşturulmuştur. Topraktan. Öyle bir şey de yok. Ama işte şimdi Ebu Leheb'e gelelim. İşte Ebu Leheb de tıpkı Firavun'da olduğu gibi yeğeninin söylediğinin %100 doğrusu olduğunu biliyor. Fakat ailede üstünlüğü ona kaptırmak istemiyor. Onu baskı altında tutmak istiyor. Dolayısıyla bile bile bunu yapıyor. Sonra bu iş onda bir huy haline geliyor. Artık bundan vazgeçmeyecek noktaya geliyor. Artık kendisi için yepyeni bir şahsiyet oluşuyor vücutta. Yeni bir tabiat oluşuyor. Bu yeni tabiatta bundan vazgeçmemeye kesin kararlı. Nitekim şeyde de öyle olmuştu. Bütün peygamberler de öyle oluyor. İnsanlar artık peygamberlerin tebliğine karşı kesin kararlı hale geldikten sonra Cenab-ı Hakk'ın cezası geliyor. Ama bakın Firavun'un o tutumuna rağmen boğulurken ne demişti Yahya? Amentu billedi Âmentü billezî âmene bihi âmenet bihi benû İsrail. Ben İsrail oğullarının inandığına inandım dedi, ama ne zaman dedi? Boğulurken dedi. Boğulmadan biraz önce söyleseydi, yani ölüm %100 olduktan biraz önce söyleseydi Cenab-ı Hak gene affederdi. Dolayısıyla aynı şey Ebu Leheb için de söz konusudur. Yani bu insanların bugün o durumu, evet, kafir olarak ölecek şekilde kendilerini tam kararlı hale getirmişler, ama tevbe kapısı kapalı değil. Firavun'a kapalı olmadığı gibi. Ama artık halleri belli. İşte peygamberlere karşı mesela Nuh kavmi artık Ne yapıyor? Diyor ki ya Rabbi bunlardan doğacak olan da kafir olur diye dua ediyor Nuh Aleyhisselam. Artık bunlar mümkün değil inanmaları. İşte şey de Ebu Leheb de kendi tavrıyla kendini o hale getirmiş. Vücudunda yeni bir şahsiyet oluşturmuş. Dolayısıyla gerçekleri gördüğü halde görmezlikten geliyor. Duyduğu halde duymazlıktan geliyor. Gerçekleri kesin olarak bildiği halde kabul etmiyor. Yoksa Ebu Leheb öyle önceden kafirliği yazılmış bir şey yapılmış değil. Yazılma meselesi elbette var. Cenab-ı Hak emrediyor. قُلْ لَنْ يُصِيبَنَا اِلَّا مَا كَتَبَ اللّٰهُ لَنَا De ki Allah'ın yazdığından başka hiçbir şey bizim başımıza gelmez. Ama yazılma ne zaman? Yazılma Allah-u Teala bir konuda kararını verir, emir verir, sonra yazıya geçirir, sonra yaratır. مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ Bu Hadid suresindeydi değil mi? Evet, Hadid kaç? 57. sure. 57'ye 22. 541. sayfa. مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ فِي الْاَرْضِ وَلَا فِي أَنْفُسِكُمْ Yani yeryüzünde ya da kendi içinizde, vücudunuzda başınıza bir musibet gelmez. İlla fi kitabin mutlaka kayda geçmiş olur. Ama ne zaman kayda geçer? Min kabli enne buraha. Onu ayrı bir varlık olarak yaratmadan önce. Bu tıpkı işte bugün bir iş yerinde bir emir veriyorsunuz. Bu emir yazıya geçiyor. Ondan sonra uygulanıyor. Ezelde değil. Oluşmadan önce. Çünkü Cenab-ı Hakk'ın kayda geçmeyen hiçbir işi yoktur. Ama siz bunu ezelde falan derseniz bütün sistem alt üst olur. Böyle bir şey yok. Çünkü Allahü Teala ne diyor? Ve en leyse lil insan illa ma sa'a. İnsanın kendi gayretiyle yaptığı dışındaki kendinin değildir diyor. Efendim yok ana rahmindeyken eğer şey şakı yazılmışsa ömür boyunca iyi amel yapsa bile sonunda küfre götürecek bir iş yapar ve cehenneme gidermiş. Peki o zaman şu ayeti ne yapacağız? İnnellezîne kâlû rabbunallâhu thumme istekâmû. Rabbim Allah deyip dost doğru olanlar tetenezzelu aleyhimul melâike ellâ tehâfû ve lâ tehsenû ve ebşirû bil cennetilletî kuntum tu'adûn. Melekler üzerlerine iner de iner. Korkmayın, üzülmeyin. Size söz verilen cennette sevin. İnnellezîne âmenû ve amilus sâlihât. İnanan ve iyi iş yapanlar. Lehum ecruhum inde rabbihim. Bunların ücretleri Rableri katında. Ve lâ havfun aleyhim ve lâ hum yahzenûn. Üzerlerine ne bir korku olur ne de üzüntü olur. Ama öbür şeye göre büyük bir korku yaşamıyor musunuz? Ne kadar iyilik yaparsanız yapın. Şimdi bu tür şeyler, bu tür şeyler, bu tür kader inancı hep Emeviler döneminde ortaya çıkarılmıştır. Devlet adamlarının beceriksizliğini Cenab-ı Hakk'a mal etmek için. Peygamber Efendimiz zamanında yok, sahabe zamanında yok. Tabii bu da bizi bir acayip hale getiriyor. Şimdi bu ayetleri, bu şeyi tamamlayalım Hadid suresindekini. مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي أَنْفُسِكُمْ Yeryüzünde ya da kendi içinizde başınıza hiçbir olay gelmez ki. اِلَّا فِي كِتَابٍ Bir kayıtta, bir kitapta yani bir yere kayıtlı olmuş olmasın. Ama ne zaman kaydedilir? Min kabilen nebraha. O musibeti yaratmadan önce kaydedilir. Önce kayda geçer sonra yaratılır. Yoksa ezelde kayda geçmiş falan değil. O da bizim davranışlarımıza göre. Ondan dolayı Cenab-ı Hak bize şöyle dua etmeyi emrediyor. Neydi Enes Hoca? Vektub lene fi hâzî dünya hasene. Ha açmış zaten Allah razı olsun. Ben biliyorum hazırlık yaptığını da. Nerede hangi ayet? Ha, bak 171. sayfa. İlk ayet. Bakın, eğer her şey ezelde yazılmış olsa, iddia edildiği gibi. 156. ayet. Araf suresi 156. Şimdi Cenab-ı Hak bize şu duayı yapmamızı emretmiş oluyor. Ve kutublene, hatta bu Musa Aleyhisselam'ın duası değil mi? Vaktara Musa kavmu sübeyne racülen mikat. Evet, ente veliyyüne fa'firlene ve rahmne ve ente hayrul gafirin. Evet, yani Musa Aleyhisselam ve beraberindekilerin duası bu. Diyorlar ki ve kutub lena fi hadihi dunya hasene. Ya Rabbi, bize bu dünyada bir güzellik yaz. Önceden yazmışsa, değişmezse bu denir mi? Denir mi? Denmez değil mi? Ve fil ahire, ahirette de öyle. İnna hudna ileyk, biz sana yöneldik. Yani sen, sana gelen yola girdik. Senin emrettiğin yola girdik. قَالَ عَذَابِ اُصِيبِ بِهِ مَنْ اَشَى Cenab-ı Hak diyor ki, benim azabım, benim koyduğum kurallara göre azabımı veririm. Bunun bir kuralı var. O kurala göre azap verilir. Ama buna maalesef dilediğime diye mana verilince iş anlaşılmaz oluyor. وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ Rahmetim her şeyi kuşatmıştır. فَسَأَكْتُبُهَا Yazacağım diyor. Rahmetimi yazacağım. Bak, daha önce yazılmış değil. Kim için yazacak? لِلَّذ۪ينَ يَتَّقُونَ Kendilerini koruyanlar. وَيُؤْتُونَ الزَّكَى ve zekatlarını verenler. وَالَّذ۪ينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمُنُ ve ayetlerime inananlar için. Tam bir hürriyet var mı burada şimdi? Evet. Şimdi buradan devam ediyorum bu ayet-i kerimede. İnne zalike alallah yesir diye bitiyor. Şimdi dersiniz ki bir anda trilyonlarca olay oluyor. Bunların hepsi nasıl yazılır? Değil mi? Yani trilyonlarca, hatta rakam bizim sayıya sığmayacağımız, sığdıramayacağımız sayıda olaylar var. Nasıl yazılır? Cenab-ı Hak diyor ki bu bana kolaydır diyor. Yani bu tabii ki bunu yazan Allah-u Teala. İnne zalike alallah yesir. Peki niye yazılıyor? Yazılıyor ki kay la te'sev ala ma fatekum, kaybettiğiniz şeye üzülmeyin. Niye? Artık yazıldı mı dönüş yok. Yazılmadan önce dikkat edecektiniz. Başınıza bir olay geldi mi ah keşke diye demenize gerek yok. Artık olmuş bitmiş artık. Ondan sonrasına bakın. Onu önceden düşünecektiniz. Geldi bitti. وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ Allah'ın verdiğiyle de şımarmayın. Cenab-ı Hak bir şey vermişse sakın şımarmayın ha. Yazmıştır, vermiştir. Tekrar alabilir. Onun için şımarmayın. وَاللّٰهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ Kendini bir şey zannedip böbürlenen hiç kimseyi Allah sevmez. اَلَّذ۪ينَ يَبْخَلُونَ Bunlar böbürlenirler ve يَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْرِ İnsanlara da böbürlenmeyi emrederler. Siz de böbürlenin derler. وَمَنْ يَتَوَلَّ فَاِنَّ اللّٰهُ وَالْغَن۪يُّ الْحَمِيدِ Kim bu sözleri dinlemez de yüzünü çevirirse Cenab-ı Hak ganidir, hamiddir. Allah'ın kimseye ihtiyacı yoktur. Ve yaptığı şeyi de en güzel şekilde yapar. Şimdi netice ama vakit bir şey yaptı ama bir kısa bir özet, kısaca Bedir Savaşı'na da dikkatinizi çekelim. Burada birkaç kere ders yaptık biliyorsunuz Bedir Savaşı'nı. Allah-u Teala Enfal suresinde bu konuyu geniş geniş anlatıyor. Müminlere iki şeyden birini vaat ediyor Allah-u Teala. Yani ya Suriye'den gelen kervan ya Mekke'den gelen ordu. Bak diyor ki burada 7. ayeti okuyalım. Ve iz ya'idukumullah ihda taifeteyn enha lekum. Allah size şu sözü vermişti. Bu iki gruptan biri sizin. Baştan söz veriyor. Ya Suriye'den gelen ya da Mekke'den gelen ordu. Birisi sizin. Bakın Allah bunu sözü verdiği halde Müslümanlar Mekke'den gelen ordudan korkuyor. Çünkü orası kalabalık. Ama Suriye'den gelen kervan hem zengin hem azlık. وَتَبَدُّونَ اَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ İstiyordunuz ki o güçsüz olan sizin olsun. Ama Allah'ın isteği sizden farklı. وَيُرِيدُ اللّٰهُ اَنْ يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ Allah da istiyordu ki kendi kelimeleri, kendi sözleri sebebiyle, ayetleri sebebiyle gerçeği ortaya çıkarsın. وَيَقْتَعَ دَابِرَ الْكَافِرِنْ Kafirlerin kökünü kurutsun. Cenab-ı Hakk'ın arzusu bu. İradesi bu, isteği bu. لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ Hakkı ortaya çıkarsın, batılı, batılın geçersizliğini göstersin, isterse bunu mücrimler istemesin. Şimdi savaşa tutuştular, Cenab-ı Hakk'ın kesin emri var. Yani eğer şey yaparsanız bu şeyde Muhammed Suresi'nin 4. ayetinde neydi ayetin şeyi? Ve izâ lekîtumul lezîne keferû fe darbel rikâb. Kafirlerle karşı karşıya geldiğiniz zaman hemen boyunlarını vurun. Hatta izâ ethkentumûhum onları hareketsiz hale getirince artık tamamen yendiğiniz zaman feşuddül vetâk bağı sıkı tutun. Yani o zaman esir alın. Arkasından fe immâ mennem ba'du ve immâ fidâen arkasından da bu aldığınız esirleri savaş tamamen ağırlıklarını kaldırıncaya kadar karşılıksız ya da karşılıksız serbest bırakırsınız. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Bedir'de ilk hücumda düşman geriye çekilince esir aldı ve kenara çıktı. Bu ayeti kerimeye aykırı davrandı. Halbuki düşmanı takip etmesi lazım. Mekkelileri tamamen bitirmeliydi. Mekke'nin bütün ordusu oydu zaten. Mekkelileri tamamen bitirdikten sonra esir alabilirdi. O zaman da Mekkelilerin kökü kurumuş olacaktı. Hemen Bedir'den doğru Mekke'ye yürüyerek gidebilecekti. Ama Peygamber Efendimiz bu hatayı yaptığı için Cenab-ı Hak onu ağır bir şekilde uyardı. Aynı surenin 67. ayetini alın. Bakın. مَا كَانَ النَّب۪يِّنَ اَنْ يَكُونَ لَهُ اَسْرَى حَتَّى يُتْخِنَ فِي الْاَرْضِ Hiçbir peygamber o savaş meydanında düşmanı tamamen ezmeden esir alma hakkına sahip değildir. Ama sen aldın. Tesir hale getirmeden aldın. تُرِيدُونَ عَرَضَ الدُّنْيَا Siz hemen bir şeyler istiyorsunuz. وَاللّٰهُ يُرِيدُ الْاَخِرَ Ama Allah sonrasını istiyor. Bu kafirlerin kökü kurusun istiyor. Vallahu azizun hakim Allah güçlüdür doğru karar verir. Levla kitabun minallahi sebeka. Allah tarafından daha önce yazılmış bir şey olmasaydı ne yazıldı az önce okuduğumuz ayete göre? İkisinden biri sizin diye Allah yazdı onu. Önceden. Ben bunu daha önceden yazmasaydım diyor Cenab-ı Hak. İkisinden birisini size söz verdim. Ayette var işte. O zaman lemessekum fîmâ ahastum aldığınız bu esirlerden dolayı kesinlikle size dokunurdu. Azâbun azim büyük bir azap, büyük bir ceza çekerdiniz. Yani Mekkeliler geri döner ve sizi ezerlerdi orada. Ama Allah önceden yazdığı için onların dönüşünü engelledi. Şimdi halbuki Allah şeyin kökünü kurutulmasını istiyordu. Kurudu mu o Bedir Savaşı'nda? Olmadı. Niye? Yaptıkları hatadan dolayı. Şimdi anladınız mı kaderin ne demek olduğunu? İşte şeyde Ebu Leheb de kendi yaptıklarından dolayı o tıpkı Nuh Aleyhisselam'ın, Salih Aleyhisselam'ın, Hud Aleyhisselam'ın kavimlerinin azabı hak etme noktasına gelmesi gibi bir duruma geldiği için o ayet inmiştir. O sure inmiştir. Peki şimdi teşekkür ederim. İkinci bölümde buluşmak üzere.